أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارا 197 نمبر آیات. الحج اشہر معلومات، حج دا پارا مشہور میاشت دی، حج او عمرہ مخ کے آیات کے ذکر شو. اتم الحج والعمرۃ للہ، حج او عمرہ دا اللہ دا رضا دا پارا پورا کے. دا عمرے دا پارا خاص وقت مقرر نہ لے، کال کے چکلا یو بندہ عمرہ کول غواڑی نو ہر وقت کولی شی. او دا حج خاص رد چیز نو پدغ وقت کے بیا عمرہ نہ بکئی. نو دا عمرے وقت متعین نہ دے، ار وقت کولی شی. او دا حج دا پارا میاشت مقرر دی، وقتوں نے مقرر دی. او اگر دا اسلام نمخ کے ہم او دا اسلام شروع کے دو نپس ہم دا شوال میاش دا ذی قعدہ دا او لس دا ذی الحجی دی. دا حج احرام دا اشہر حج نہ مخ کے تڑل جائز ندی، یعنی دا شوال نہ مخ کے کہ دا حج احرام سوک تڑی جائز ندی. دا درو امامانو پنیز باندے حج اونشو، او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا شوال نہ مخ کے دا حج احرام چا تڑل رے حج اوشو خدا کار مکروہ ہو کو. الحج اشہر معلومات، حج دا پارا میاشت معلوم دی، یغ شوال ذی قعدہ ذی الحجہ دا درے میاشت دی. پدی درو کم دا آخری میاش رومنے نصر جی دی. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، کہ پدی میاش تو کہ چا پزان باندھ حج فرض کو نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فحج کی رفث فسوق او جدال بنوی. دا حج دا احرام تڑل نہ پس سم منفی آداب او احکام بیانے گی، جد دین با حاجی سے پریس گئی. یو لفظ رفس دے، دا رفس معنی د خپلې بیبي سره د مباشرت خبرې اترې تر دې چې په ژبه باندې کلو خبرې پکې هم داخلی دي، نو په حالت احرام کې به حاجی صاحب د دې خبرو نه پرهیز کوي. دویم دی فسوق. نو فسوق یا فسق خروج عن طاعت الله ته وایي، د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل. نو دا لفظ د خپل عام معنی په اعتبار تمام و گناهونو ته ور شامل دی، خو بعض حضرات دې دی کې عام معنی دا اخلی چې فسوق په احرام کې چې کومې خبرې منع دي، ممنوعات احرام، هغه ته نه مراد دی. یعنی کم کارونه چې په حالت د احرام کې ناجائز دي. بعضی چیزونه چې اصل کې خو گناه نه وا خو د احرام په وجه ناجائز کیږي، نغش پګ دي. بعضی چیزونه حرام نه دي، گناه نه ده، خو د احرام په وجه باندې ناجائز کیږي. نو اول د خپلې بیبي سره مباشرت کول ناجائز نه دي، خو په حالت د احرام کې منی دي. دویم د اوچ ښکار کول، د ځنګل ځناور ښکار کول، په خپل ښکار کول یا بل ښکاري ته خول، دا په حالت احرام کې منع دي. دریم ویښته یا نکونه کټ کول. څلورم خوشبو لګول. دا څلور سیزونه نارینه زنانه دواړو دپاره حالت احرام کې ناجائز. دوه سیزونه نور دي، یو ګنډلې جامې اغوستل د سړو دپاره منع دي. ګنډلې جامې، کمیز، پرتوک، جیکټ، بنین، سیټر، دا ګنډلې سیزونه سړی بیا نه استعمالوي. او مخ او سر به نه پټی. سړی به مخ او سر نه پټی. او زنانه به په مخ باندې کپڑا نه اچي، په حالت احرام کې مخ باندې به کپڑا نه لګی. دا شپږ سیزونه شو. خو دا په مخ باندې کپڑا نه لګول، بعضې خلک په دې ځای باندې تیروځي، وایي زنانه په حالت د احرام کې به مخ نه پټی، یعنی کلو مخ به د سړو مخ کې ګرځي. دا مسله غلطه ده. زنانه به د پردو سړو نه حالت احرام کې ستر کوي. د مخ نه پټولو په مطلب بعضې خلک پوه نه شي، یعنی په مخ به کپڑا نه لګی. دې لپاره به څه طریقه کیږي؟ یو شډ والا ټوپی، چت والا ټوپی به په سر کی، او هغه چت د پاسه به یو کپڑا اوګنډي، داسې چې لاره وته ښکاري او د دې مخ چا ته ښکاري نه. نو د دې ستر مو شو او په مخ یې کپڑا نه ده لګېدلی، پردي خلک یې مخ نه ویني. دا شپږ سیزونه حالت احرام کې منع کړی شو. په دې کې لومړنی سیز رفس، د خپلې بیبي سره مباشرت وغیرہ، اگر چې لفظ د فسوق کې دا هم داخل دی، خو مخکې مستقل ذکر کړ چې په حالت د احرام کې د دې نه پرهیز کول زیات ضروری دي، ځکه د دې نورو ممنوعاتو د احرام بدل او کفاره شته. خو که یو سړی د وقوف د عرفات نه مخکې خپلې بیبي سره مباشرت وکړي، نو د دې کفاره نشته، په کفاره کار نه کی، په کفاره به کار نه شي. حج اونه شو، یو اوخ بالالی یا غوا میخه بالالی، او حج مونه شو راتلونکي کال بیا حج کوي. نو دا سیز خطرناکو دے مخ کے مستقل ذکر کر او پاک دے کہ اوخ علالول یو نیم لاکھ یا سدا پاسا یو نیم لاکھ روپے دا خود عام پاکستانیانو دا مخانکی گی نو دیر زیاد پریز بکی چی تا کارو نشی نو فلا رفص مستقل بیانو شو ولا جدال دا جدال مانا جگڑا نو بعض مفسرین فرمائی وہی دا دے دے کہ دا حج و دا احرام پا مناسبت باندے دا جدال مطلب دالے کہ زمان جاہلیت کے وقوف عرفات کے بباز خلق و اختلاف کو چاب وے دا عرفات پا میدان کے وقت رول ضروری دی او چاب وے دا عرفات میدان کے وقت رول ضروری نہ دی عرفات تتلل ضروری دی و عرفات تتلل ضروری نہ دی یو دا اختلاف بخل کو کو دویم اختلاف بخل کو دا کو کہ حج با دا ذی الحجی پا میاش کی کو نو بازی باوی نا حج با پا ذی قیدہ کی کو یو با یوی ڈلی تا کافر گمراہ وی او بل با بلی ڈلی تا گمراہ وی نو اللہ پاک ولا جدال فی الحج لفظ روڑو او دا جگڑے ختم کرلا چی حق خبر دادا چی دا عرفات پا میدان کی وقتی رول فرض لی بغیر دا دین دا حج نکی گی او پا مزدلفہ کی وقتی رول واجب دی او حج با پا ذی الحج کی گی حج پا ذی قیدہ کی نرے دا جگڑے ختم شلی او بعض حضرات وہی چھے فسوق او جدال پدے دے کہ عام مانا باندے واخلا خپلو کی بحاجان جنگ جگڑے نکی خصوصا حالت احرام کے دا بسخت گناوی کی دوی جگڑے کی مبارک وقت دے مبارک ازمک دا صرف دا اللہ دا عبادت تا پار حاجان تلی دی لبیک لبیک وہی احرام دا دو سادر دا دا کفن مثال لی بند پا کفن کے لی دا سے حال کے بندی فسوق فسق و فجور کارونا بکی جنگ جگڑی بکی دا سخت گناہ دا جنگ جگڑی بنی ولا فسوق ولا جدال فی الحج دا گناہ کار بم نکی جگڑ بم نکی زمانہ دا حج او مقام دا حج کی دا سے حالات راضی کہ انسان پدے خبروں کے مبتلا کی گی دیر وقت شوی سرے دا کور بہر وی نہ پتواف کی روانی بل کمزور بندت نمخ کی اغتلی نیشی او دے پٹیل کے زان استل غواری نہ گانا بل تک کنزلو کی دتلونے نو والے رات لے ایو بندہ خو بل نسکم ویستا اخواش اللہ را تپرے دا دتلونے اللہ را دے بند کرے دا نو پا حج کے بیا دا بیت اللہ پا خوا کے پا تواف کے دا کمزوری نسکو باسو کنزلم و تکے دا کار مناسب نرے نو تواف کی ناری نو زنانم وی صفا مروا چی وی نو پاگے کے سعی دا ناری نو زنانا پا کی وی دا عرفات میدان مزدلفہ کے منا کے پدے عظیم اجتماعات کے نارینا زنانا گڑ وڑ وی نو پدا سے حالات کے خپل نفس قابو ساتل آسان کار لرے نو مخ کے اللہ وچ فلا رفس رفس چرے نو دا جائز نرے گناہ را پدا سے حال کے ولا فسوق نافرمانی و پا حج کے نکے دخپل و مرگر و سرا کزل دے تنگ شن یو بل سرا ستغ سپور جنگ جگڑے دا بنکے دے دے کہ اللہ فرمائی ولا رفث ولا فسوق ولا جدال دا دا نفی الفاظ دی پا حج کی دا سیزون نشتا مقصد پا دے دے کہ نہی دا یعنی دا مکوے دا سے اللہ نوی لا ترفثو ولا تفسقو ولا تجادلو رفث مکوے فسوق مکوے و جدال مکوے دا سے نوی وی نشتا دے دا دے خبر گنجائشم نشتا پا حج کی دا دے خبر و گنجائش قدر ہم نشتا دا دے نظام اساتے وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ کم سی زنچ منع دی دا غی ذکر اللہ و کم ممنوعات دا احرام بیان کل نا خیر کی بیا ہدایت ور کی جی دا حج دے مبارک و روزو کی دے مقدس و مقاماتو کی صرف دا خبر نلے چی دا گناہ دا کار نظان بچ کا بلکہ دا اللہ ذکر کا عبادت کا نیک کارون کا دا غنیمت او گنا دا موقع بیا کل کل یا بوی یا بنوی الحج اشہر معلومات حج دا پارا میاشت معلومی دی شوال ذی قعدہ و لس ذی الحج فمن فرض فیہن الحج اگر چاچ زان بانے پدے میاشتو کے حج فرض کر پس اگر تو فرض فیہن الحج پدانے حج فرض کر دے میاشتو کے فلا رفص نو نشت دے رفص دا مباشرت خبر اترے ولا فسوق او نافرمانی دا احرام خلاف کارونا ولا جدال او نہ جنگ جگڑے فی الحج پا حج کے وما تفعلوا من خیر اگر سچ تاسو کوئے دا نیکینا یعلمہ اللہ اللہ تداغی علم دے نو ہر نیکی چکے نو اللہ پاک تا علم دے داغی با اجر و ثواب در کی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى وتزودوا دزان سر توخه واخلے فإن خیر الزاد التقوى پس بہترین توخه تقوى زان بچ کول د سوال نری بعض خلق داسیو چې هغه به حج لتلل نہ یو پیسہ بے امزان سر ناغشت لکورا وی آخر چرت زو دا اللہ کور لزو دا اللہ ملمانیو او سوک چی دا چا زیتا پا ملمستیا روانی نزان سر خوراک سکات اوری سو چی دا چا ملمی اغوالا انتظام کئی منگ دا اللہ ملمانیو او اللہ برا کئی او منگ متوکلینیو پا اللہ توکل او برو سرا نہ تشتور برا کور روان شو نو پا خواخ و پیادا مزلی وی نو کلی پا کلی جماعت پا جماعت چی باور لخدای مبخا منگ دا خدای دا کور میلمانویو حج لروانو کده چا دا مخص کیگی نو منگ سر امدادو کی نزی پا دی بے خیر خوستا سوال بے کو نا اللہ وی دا کار مکوا پلا را سوالو نا مکوا دا زان سر توخا واخلا نو دا متوکلین نو متأکلین سوال خیر مرولی چی نشت لے پیسے نشتنو مزا اور چشتنو دا پیسے روالا وے لگوا نو دا خیر مارو پلارا بے خیر غستو خلکو تیم تکلیف ورکو زان تیم تکلیف ورکو نو دا سفر حج دا پارا ضروری سامان با اخلے توکل دیتا وی چی اسباب برابر کا او بیا یقین پا اسباب مکا و پا اللہ اوکا و تزودو دزان سرتو خواخ لے فا ان خیر الزاد التقوى پس بہترین توخا تقوى زان بچ کول دسوال نری واتقوني يا اولي الالباب واتقوني خاص زمان اويريك يا اولي الالباب اي خاوندانو دا عقل لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم زمانے جاہلیت کے عربو عبادات او معاملاتو کے قسم قسم نخرے کڑے وے دا عبادات او دا معاملات اغا شکل بالکل بدل کرو کیل تماشا دا عبادات نہ جوڑا شروع نو دا قشانت افعال حج پدی کے بےہودگی دیر راغلے وا دا منا عظیم اجتماع کے خاص خاص بازارو نہ بلگے دل نمائش بکے دو تجارتی قافلے بوے اغیب اخپل تجارت او شہرت لا زور ور کرو اشتہارات بو چکل اسلام راغے مسلمانانو باندے حج فرض شو دغه بیہودہ رسمونا داغے جرلے او استلا صحابہ کرام دا اللہ رضا و دا پیغمبر علیہ السلام پا تعلیماتو باندے زان قربانی کو اغوی تا دا خیال راغے کہ پا ایام حج کی تجارت کول مزدوری کول گٹ کول دا دا جاہلیت دا زمانے پیداوار دے اسلام بدا منع کری وی یا صاحب راغے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا او سوال تے کئی زمن پیشہ دارا کہ او خانو بانے مزدوری کو خلق پہ اوڑو روڑو نو بعد بندے زمن نہ او خواخلی پکرے باندے نو منگا غیخپلو خانو سرزو پیادہ و سر روانیو کل منگم سوارشو او سوارلے پا اغبان سوارلا اگوی حج کئی منگم حج کئو زمن حج کی گئے او کنکی گئی منگ خو مزدورے لراواتی لیو نکا حج للار شو حج کنو بیا لکہ دے وقت کی او سڑی سرا موٹر دے او اغا پاک مناتا و عرفات و مزدلفیتا سور لے اوڑی و روڑی سور لی کئی ٹیکسی و سر لے نو دیوئی چیزو خو آجان اوڑم روڑم وزن پا منا کے پاتشم پا عرفات کے پاتشم مزدلفا کے پاتشم او دا حج احکامو کم نو دے موٹر دے مزدوری سر زما حج کی گی عبداللہ ابن عمر نا چے دا تپوس اوشو ناغو فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی او سرے زمان مخ کے حاضر شو او دقا سوال پیغمبر علیہ السلام نکلے دی کم سوال کی تم مانا کے وی پیغمبر علیہ السلام دا وقت کی جواب ورنکو تردے چی دا آیات نازل شو لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم نشتر پتاسو باندی گناہ ان تبتغو چی تاسو طلب کے فضلا من ربکم فضل دا رب سمزدوری حج دے صحیح دے نو دا دے آیات مطلب دا دے کہ دا حج پا دوران کے اغشتل خرسول مزدوری سک اکی او پاگے کے گٹ اوکلا نو پا دے کی گناہ نیشتا البتہ کافرانو چے دا حج نا دا تجارت یو منڈے جوڑ کرے وا دا نمائش یو زے جوڑ کرو دا وی اصلاح تدو لفظ کی گی یو دا چے سگٹی نو فضلا من ربکم دا خپل رب فضل اگنا او شکر گزار شا او سرمایہ گٹل دا با دے اصل غرض و مقصد نوی فضلا من ربکم کی دیتے اشارہ و شلا دویم لا جناح علیکم پتاسو گناہ نشتا اشارہ دیتا را کدی مزدورے ندیم پریزو کندا دیر بہتر را اخلاص کامل کرے فرق را نشی اس دا دے مسئلے حقیقت پا شریعت کی سرے چے سرے مزدوریم کئی او حجم کئی مزدوریم کئی او عمرم کئی کدی یو سڑی نیت پا اصل کی دنیا گٹلوی مزدوری اصل مقصد وی او زمنن و سر حجم کئی نو دا دا اخلاص نہ خلاف دا دا حج ثواب کم دے یا د دنیا دا مزدوری او تجارت مقصد دے او حج مقصد دے او دوارا مساوی دی نو دا دے سڑی اخلاص کامل نرے دا حج ثواب پورا نکی گی پا حج کم برکات حاصلی گیا بہتا نہ حاصلی گی او درم کہ اصل نیت دا حج وی دا حج پا شوق کراوت لرے خود کور خرچہ نہ برابری گی او دا حج خرچہ نہ برابری گی غریب دے نو سا معمولی غند تجارت او مزدوری کئی کہ دا حج احکام و کراتا رکاوٹ رانشی نو دا اخلاص منافی ندی خود حج پا دی پنزو روزو کی دی مزدوری نکئی خادمینو کی خلق روان دی اصل غرض داوی چیزو دا بیت اللہ حج لزما خو غریب ما باقیدت لین شما نو خادمینو کی چلار شم نو دا بیت اللہ خدمت دام عبادت تے خدمت با مکما حج با مکما او خرچہ نیشتا نو خرچہ با ملو شیراتا نو اصل غرض حج کولوی او دا بیت اللہ خدمت وی دا پیسے پک زیادی انام دے او که اصل غرض داوی کہ پیسے برا کی خدمت کوم یا نکوما حج کوم یا نکوما خدا غدے پیسے خیری نو که پا دی نیت سوک جی نو دا حج ثواب بے اونشی پا دا غی بل نیت لار شی چی اصل غرض میں حج کول لی دا بیت اللہ خدمت کول لی حج موشو زیادی پیسے امرور دی امرور خلق زی او بیا التا مزدوری تا پاتی کی گی نا دا دغی خلکو خو پا عربو که مزدوری کول غرز وی چی دا عمره پا نوم لار شنو بیا بالتا چی تا پک شما او مزدوری با کوم نا پا کلونو التا پراتی دا دغی خلکو نیت خالص دا مزدوری دا پارا دی زمنن با سر حجمو کم و عمره با مکم انما الاعمالو بالنیات دا ټولو عملونو دار و مدار پا نیت تے دا چا پا نیت کی چی اخلاص و دنیا ام کی گی و اخیرت ام کی گی و حج و عمر ام کی گی او پیسی ام کی گی او چی نیت کی اخلاص نہیں نو پیسی کی گی و ثوابی نکی گی اللہ ایسا علیکم جناحن نشتر پتاسو باندی گناہ ان تبتغو فضلا من ربکم چی تاسو طلب کے فضل درب مزدوریو کے فَإِذَا عَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا عَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ دا عرفات نا چی واپس رازے فَذْكُرُوا اللَّهَ نو اللہ یاد کے عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ دا مشعر الحرام سرا مشعر الحرام مزدلفی توی وذکروه کما هداکم اللہ یادوی سنگ چدتا اللہ ہدایت کردی و ان کنتم من قبلہ لمن الضالین اگر چی مخید دین تاسو نا پویوی عرفات میدان لی او پاگے سلور والو طرف تا بورڈن لگے دلی دی پیو طرف دنن لکری چی دا دا عرفات دنن میدان دے دے بل طرف تے لکری چی دا میدان دا عرفات نبہر دے نو پا دا گے بورڈن دنن دنن دا عرفات میدان دے حاجان دا گے میدان تزی دا زوال نپس تر ما خام پورے قیام کئی دا اہم ترین فرض دی کہ دا عرفات میدان تا یو حاجی صاحب لا نڑا دا دا حج او نشو بعض خلق سوری لٹی ال تا پلون وغیرہ دی او دا عرفات دا میدان ناغا بہر دی خو دے سوری للاد شو ٹولا رضل تا تیرے کی اسی چی راشن پاکستان کی و تا خلق اجی صاحبوی خو دے اجی ندے لیکن دا عرفات میدان کے دا وقت ندے تیر کرے او عرفات میدان کے وقت تیر الفرضو کہ فرض او نکا حج او نشو مشعر الحرام مشعر الحرام دا دا یو غر نوم دی پا مزدلفه کی واقع دی دا مشعر مانا علامه او دا حرام مانا محترم و مقدس یعنی دا غر یو مقدس مقام کی دی او کیر چا پیر میدان تا مزدلفه وی نو پا دی مزدلفه کی شپتی رول د ماخام او د ماسخوتن دواړه مونځونه په یو وخت کې کول واجب دي. خدای هم حج له بوزه نو تاسو به ووینئ چې د عرفات نه واپس راځئ نو په لاره د ماخام دا مونځ خلک کوي دا ټول مونځونه غلط کوي. په لاره د ماخام مونځ نه کیږي. مزدلفه میدان ته راشه نو مزدلفه کې به د ماخام مونځ کې که ماسخوتن وي نیمه شپه وي هم قضا نه دی. دا د دغې ورځې او دا دغه زه خصوصیت دی. دا ما خام منز با مزدلفه که که هر وقت چرا رسیدی بلار منز مکوا. وذکروه کما هداکم اللہ یادوی سنگا چی دا تا اللہ هدایت کردی. دا ذکر طریقه اللہ خولی دا دا پخپل رائے او پخپل قیاس با اللہ نیادی. قیاس خداوی چی دا ما خام منز پخپل تیم لارا کیو کا او دا ماسخوتن منز پا خپل تیم بیا اوکا. خو اللہ تا محبوب دا خبر را چی پلار دا ماقام منز مکا و مزدلفی تا رسا. وذکروه کما هداکم پا دیده که او مسئلہ اصولی راوزی اغدا چی ذکر دا خودے او عبادت چیلی نو دی که انسان خود مختار ندی چی سنگا ذکر کئی او پا کما طریقے کئی نو کئی دی بلکہ ذکر دا اللہ او عبادت دا پارا خاص آداب دی دا غی موافق چکے نو دا عبادت دی کدا غی خلاف دیو کدا جائز نہ دیو عبادت دینا کمی زیادتی مخکوالی رستوالی کدا دا زانہ کینو عبادت دی قبول ندی. نفلی عبادات او خیر خیرات دے کے بعض خلق بلا دلیل شرعی دا زانہ سو خصوصیات او اضافی کئی او بیا دا غی پابندی ضروری گنی حالانکہ اللہ و رسول اگر ضروری کڑی نوی بیادہ دقی کارونو نکولو تا خطاوی او چسو کے نکی اگر تا ملامتیاوی دا غلطی دا نا دا جاہلیت دا زمانے دا خلق و پشان پخپل اخوخ عبادتو نا مکوا اگر عبادتو که کم چدتا اللہ چن خولی دی. وذکروه کما هداکم یادوے اللہ لرا سنگچ اللہ در تا ہدایت کردے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چتا سو مخک دا دینا نا خبر وے اسلامی احکام راتلو نمخ کی نا خبر وے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. قریش مکہ اغوی بوی منگ دا بیت اللہ مجاور متولیان خادمان یو او پٹول عربو زمنگ اقتدار دے نو منگ با عرفات تنزو مزدلفہ کے با وقتی رو نو مزدلفہ کے لار کے با پاتی شو نو شریعت دا خبرہ نا منظور کرلا کہ تو ہر سو کے ہر سمر حیثیت دی خطبہ عرفات میدان تزی دا دا دوی دا غرور و دا تکبر یا ایو علامہ و من خاص خلقی و من خوبا خوا نزو نو دے دے کہ اللہ پاک دا تمام دنیا دا انسانان و مساوات خی چی دا تمام دنیا انسانان دا ہر دے چیوی چی حج لراغلے دے با عرفات تا دا طول سر یو شان دی. پا منا کے با دا جاہلیت پا زمانہ کے دا خلق راجم شو منا کے مزدلفہ کے عرفات کے مجلس نہ بے جوڑ کر او گپ شپ بے لگولی دیر پخوا پیخور تا دے قصہ خانے تا چب خلق رالل نو ٹولش پا ناس تو او قصے بے کولی دا قصو پا وجہ بانے قصہ خانی نم شدہ آگے دے مسافر اٹھ قافلے برات لے دا آگے دے کہ بے دمکولا و دا شبے بے قصے کولا نا قصہ خانہ شدہ دا قشان تے دا جاہلیت پا زمانہ کی عرفات مزدلفہ او منا دیکھے چھ بدا آجان را جمع شو قیام بے کو مجلسوں بے جوڑ کر مشاعرہ با پکے کیلا دا خپل پلار نکہ فخر بے پکے کو زمانی کا داسی و قرنی کا میں داسی و اگر با داکار ناما کولو داکار دا اللہ ذکر پکے نو قصی وی مجلسوں او دا خپل پلار نکہ کارنامے و پاغی باندے بے فخر کو دا فضل باس اللہ پاک ختم کر پلار نکہ ما یادوا دا فخر سیزن ما یادوا خپل اللہ یادوا تراغلے خپل وطن دے پریخی دے خپل بال بچ دے پریخی دے دنیا دولت دے لگو لے دے دا اللہ دا رضا را پارا نو دی دے کے دا پلار نکہ فخرون دے پریخ دا دا فضل اجتماع دے ختم کا او دا اللہ پا ذکر کی شوروشا پلار ما یادوا چہ دا ما پلار دومر مالنیو نکہ میں دا سے مالنیو معشوم چہ پا خبرو شورو کئی نو بابا بابا وا تا خلق خی پختو کہ وی وایا بابا نو دی خلق وزی بابا بابا وی دا عرب و معشوم چہ بخلق وزو ناغ بے اب اب اب اب پلار تا وی نا اللہ وی اب اب اب موایا رب رب رب رب یاد کا اب دے پریک دا دا معشوم دا خیالی چہ دا مالا پار دا خوراک سکا پیزار جامع پیسے چس دینو دا میں دا دے پلار اختیار کی دے رہو دا ما کار پورا کئی نو دا خبر پریک دا اب اب پریک دا رب رب یاد کا دا ٹولا جتو نا دا لے رب پورا کئی پلار نکا ما یاد آوا ثم افیضو من حیث افاض الناس دا واپس شیطاسو دا اغذین چی واپس کی گی خلق ان دا عرفات دا میدان نوا پس شے واستغفر اللہ او بخنو غوالے دا اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخون کے و مہربان نے فاذا قضیتم مناسککم ہر کلے چی پورا کہتا سو اگر مناسک دا حج افعال دا حج پورا کے فذکر اللہ یادوے اللہ لرا کذکرکم آباءکم پشانت دا یاد والاستاسو بابا جان اخپل رلا پلار نکا یادے نداغی پل اخپل رب یاد کے اب ما یادو رب یادو او اشد ذکرا یاداغی نمزیات اللہ یاد کے فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا زمان جاہلیت کے ہم او سمشتری کہ بعض حاجان لارشی نو دا عرفات میدان کے ہم یا اللہ مال راکا منا کے ہم دشپے پا مزدلفہ کے ہم خدای مال راکا کہ دا بیت اللہ طواف کی نو ام مال راکا نو حجر اسود سر ادری کی نو ام مال خدای دنیا ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہ دنیا کی دنیا راکا دا سوال لکھنے لیں دا حجر اسود پا خواہ کی وجی سے بلاو اللہ سے زانی مرزا پن غندے جوڑ کرو اور دیر پا جزے ہوئی یا اللہ چھ پاکستان تلار شما چھ درون دکانوں میں دس روز روڑا کی دس روز روڑا کی دقا سوالی کا صفا مروہ سر چھ سائی شروع کی گی بیت اللہ تے مخ کرو یا وجی صاحب لگیا دے پزارے دا اللہ نوال یا اللہ دا عثمان غنی دا خزانوں نے راکے دا عثمان غنی دا خزانوں نے راکے میں والی دا خدای خزان اخلاص شوی سو دا اللہ نا غوارا و دنیا و خیرت دوارا غوارا دا سے مکہ وچے بد دے دے کم مال غواری فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول بعضِ عجان دا سری وی ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہ من لپا دنیا کی دنیا را کی حسن و سرنوی پا دنیا کی دنیا را کی وما لہو فی الآخرت من خلاق اللہ وی نبی دا پارا پا آخرت کے حس برخا حس بند دا پارا نی آخرت کے دا پارا حس شیم نشترے بس دنیا غستے رو دنیا بولا خودے ورکی حسنه لفظ پکې ذکر کړی نه لري، دې اړه حسنه غواړي نه، دنیا غواړي او د دنیا مزه چرچه غواړي. نو ګوره دا تومره خواري دې کړی ده، حج لتلې زرګونه میله لار دې والې ده، کور دې پرېښې دی، وطن دې پرېښې دی، بچی دې پرېښې دی، د دنیا کار دې پرېښې دی، نو په دغه ځای کې دنیا دنیا دنیا. بعضې بندیان وظیفې غواړي، استاد چېرته څه وظیفه چې پیسې پرې را سره وشي، نو دا د خدای نوم به ته دنیا لپاره یاد چې وظیفه دې لره چې پیسې وشي را سره. نو ډېرې وظیفې او دعاګانې خلک کوي، بزرگانو لذی ملاقات کوي، او بابا جی دعا راته وکړه، فلانی دے کہ میں کاروبار دے چاہا کامیاب شی، فلانی دے کہ میں کارخانہ دے چدا کامیاب شی، دکان میں چدا کامیاب شی، زمکہ اخلما پوٹی اخلما، کاروبار دا پارا دے اولیاء کرام و لذی و بزرگان و لاغوی دعا گانے گواری دا دنیا دا پارا، وظیفے و دعا گانے دا تجارت دا پارا. نو دیر نفل نکی دیر تسبیح رئی تبوی چه دا خو بزرگ دی ولی اللہ لی، او دا غا پا دی تسبو او پا دی ذکرونو او پا دی نفلونو که طول غرز داوی چه دنیا حضی دا پاروی ستاویز بنی چه، او تاویز امرالو که دا مال داره دا پارا دا خیر و برکت دا پارا. نو بس دا تاویزو نو دی دا پاروی دا ذکرونو چه بس دنیا پی غواره آخرتم یاد که کنه، یہ کمی پوری ویخی نہ بس ذکر کے دنیا دنیا دنیا، نہ دا خدای بکل یاد و آخرت بکل یاد، روز دے تیرا پشو میں کلش پل خوابا، خدای بکل یاد وی خانہ خرابا، نوافل وظائف ذکرنا درودنا دعاگانی دے کہ خالص نیت دا اللہ دا رضا و کا دا دنیا خود پخ پل اس بے صدر کئی. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. بعض حاجیان دا سری، ومنہم بعض دا حاجیان نمنا غثوک دی یقول ربنا یا غوی اذا من رب آتنا راک من تف الدنيا پ دنیا کی حسنا حسنا را لراکی حسنا، تمام ظاہری او باطینی خوبے او خیر خیر خدای راکی، دا حسنا سمانا پ دنیا کی حسنا دا چې خدای صحت راکی، مالم صحت راکی، بال بچلم صحت راکی، خدای مالم کل رزق حلال راکی، بچولم ام رزق حلال ورکی، برکت پکی واچے، تمام ضروریات زمان پورکا، زمان دا اہل و عیالم پورکا، دا نیک و اعمال و توفیق مالم را، زمان اہل و عیالم ورکا، کل اخلاق مالم را، زمان بچولم ورکا، عزت پا دنیا کی مالم را، زمان خاندان لیم ورکا، کل عقیدہ مالم را، خاندان لیم ورکا، صراط مستقیم ہدایت ما تمو کا اہل و عیال تمو کا، پا عباداتو کے اخلاص ما تمرا نصیب کا اہل و عیال تمو نصیب کا، دا طول دا حسن معنی دی. اور پا اخرت کے حسن سو خدا پا دنیا کی چدا سمر خیگڑے دے راکڑے دا دے اجر و ثواب پا اخرت کے راکا جنت کے راکا، اور دا جنت اغلا زوال نعمتنا را لراکا، خدا اخپل رضا و اخپل دیدار را لراکا، دا پا اخرت کے حسن شلا. نو دا یو داسې دعا ده چې دنیا او آخرت د دواړه پې خوشو. د جهنم نه پناه پکې عمر راغله، بې عزتۍ نه بچ کېدل عم پکې راغلل. دې پیغمبر علیه السلام به دا دعا ډېره ویله، او بیا دا حالت د طواف کې عم ډېره دعا کوه، خو د رکن یمانی نه حجر اسود پورې چې راځې نو خامخا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. دادغ طواف كده دي كوايا ركن يمانينا حجر اسود توري. بعض درويشان وي چه خدايا بس صرف آخرت در نغوارنا، وي دا عبادت گلي، خدایا په دنیا میں سے کار نشته او بس اخرت غواړم. دا ملنگ او دا درویش نه پویږي بغیر د دنیا نه کار نه کیږي، دنیا بم غواړي او اخرت بم غواړي. بد دا ده چې صرف دنیا غواړي، ښه دا ده چې دنیا م غواړه او اخرت م غواړه. ته چې عبادت کول غواړي او نهرې او د لوکې د لاسه د لاسو خپو کې طاقت نشته، ته به څه ودرېږي، ته به څه منځو کې، د لوکې د لاسه د آواز نه خیږي. آخرت غواړم او دنیا نه غواړم، خېټه لرې که نه لرې، نهرې ډوډۍ به غواړې. نو ټولو پیغمبرانو ډوډۍ غوستې ده، خوړلې ده، عبادت یې کړی دی. والله سریع الحساب، اللہ جلد حساب والا دے. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، پس بعد دخل کنا اغسوک دی کہ وہی ربنا آتنا في الدنيا، یا اللہ منگ تراکی پا دنیا کی، وما له في الآخرة من خلاق، نبی دید پارا پا آخرت کی سبرخا. ومنهم من يقول، بعض دین اغا خلق دی یقول چی وی ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ منگ تراکی پا دنیا کی حسنا نیکی خیر و خیگر، و فی الاخرت حسنا پا اخرت کی مرال حسنا و خیگر راکی نیک اجر و ثواب راکی، وقنا عذاب النار، و منگ دا دوزخ دا عذاب نبچ کی. اولائی کا داخل چیدی لهم نصیب من ما کسبو، دیر پار برخد من ما دا اغسن کسبو چی دوی کم کسب کردی. واللہ سریع الحساب، اللہ پا جلد حساب کتاب والا لی. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یادوے اللہ پاک لرا، فی ایامٍ مَعْدُودَاتٍ، پاغ روزو کے دشمیر، دشمیر روزی دن پاغے کے اللہ یاد کے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اغا سوک چی تلوارو کی پدے دو روزو کے. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یادوے اللہ پاک لرا پا دشمیر پا دے روزو کی. دا دشمیر روز ایام تشریق لی، دا عرفے پرز دا سحر نبت تکبیرون شورو کی، او دا لوی اختر پسلورم روز مازیگر بت تکبیرون ختم کی. دا غدے کہ اللہ یادوا، دا ہر منزن روز تو تکبیر ویل واجب دی. بیا پا منا کے قیام کے جمرات با اولی. نو باز خلق داسیو چې دا اختر پړوم به روز به جمرات وشتل، پدویما او پدریما به جمرات وشتل. دا د اختر یو لسمه دو لسمه دا، نو د دیار لسم تاریخ تا پاتې کېدل به ګنا ګڼلا. دیار لسم تاریخ د اختر سلورمه دا، دې کې منا کې پاتې کېدل ګنا به ګڼلا. په دو لسم تاریخ باندې د اختر پدریما روز به اوتل. نو اصلاح دا دیو شلو، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی، چاچے دے دو ردو کی تلوار اکللا داختر پدری مباندی لارنو فلا اثم علی، ہی دبانی گناہ نشتری. ومن تأخرا، سوکی دا اختر سلو رمی روزی تا دا زل حجی دیار رسم تاریخ تا پاتشو، فلا اثم علی، ہی نو گناہ پی نشتا. ومن تأخر فلا اثم علیه، سوک چی دے دیار لسم تاریخ تا پاتشن گناہ پی نشتری. دا زل حجی پا دو لسم تاریخ، یعنی دا اختر پا درے مرز باندے، ما زکر نور رو بیدو نمخ کے رمکین سرے اواتا بل رز پی نشتا. ہو کدگ دے کدے پاتشو او نور پی ڈوب شو، نبیا بد سلورم روز تپات کی گی دختر سلورم تا د ذل حجی دیار لسم تاریخ ته وپات شي. بیا په دغه روز باندې نماز پخین نه پس جمرات وشتل نه مخکم وشتي شي. بهتر خدا د چې د اختر سلورم روز ته سړی پات شي شپو کی او په سبب جمرات اولی. هغه میدان داسې خوشې پاتې شي چې بیا به پکې یېرېږي. تېر کال زما اراده وه مې زه پاتې کېږم، خو دومره پشلق باران وشو چې هغه خیمو کې دننه بیا اوبه وې پکې، د ناستې ځای نو نو د ملاستې وه پکې څه ځای وو، بس په وخت یې راتلو. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هغه څوک چې رستو پاتې شو دیارلسم ذی الحجې ته پاتې شو، فلا إثم عليه گناه نشته په ده باندې، دا حکم لمن دپاره هغه چا د اتقا چې د الله نه یریږي. واتقوا الله، دا الله نه اویریږي. واعلموا، پوه شي، انکم الیه تحشرون، چې تاسو به ټول دې الله پاک ته راجمع کولی شي. د حج نه واپس چې بنده راشي د ګناهونو نه داسې پاک شو لکه چې دی د موره پیدا شو، په کومه ورځ د ګناه نه پاک و دقه شان ته دی د ګناهونو نه پاک. آینده د احتیاط کوي، واتقوا الله، الله نه اویریږه، مخکې د ګناه کارونه مه کوه. او کوم حاجي صاحب چې د حج نه واپس راغی، د حج نه مخکې کومه ګناه کوله، اوس هم هغه ګناه کوي، دا علامه ده دې خبره چې د حج نه دی قبول شوی، حج به قبول نی. نو د حج نه پس ګناه پرېښودل دا علامه ده دې چې د حاجي صاحب حج خدای قبول کړی دی. یو بزرګ وایي، د حج نه واپس راغلم نو په زړه کې مې د ګناه وسوسه راغله چې دا د ګناه دا کار کومه. یو غیبی آواز راته شوی، ولې تا حج نه دی کړی؟ وی بیا آواز شو، ولې تا حج نه دی کړی؟ وی دا آواز زما او د ګناه په منځ کې یو دیوال جوړ شو او الله د ګناه نه بچ کړم. یو بل بزرګ وی وی د حج نه مخکې زما د سر نه به شغله خطا، د نور یوه شغله به وه ما به لیده. وی د حج نه چې واپس راغلم هغه نورانی کیفیت لاړه، د سر نه مې بیا دا شغله نه ختله. وی خپل پیر له لاړم، وی ما ورته وی چې مخکې به شغله خطه، اوس شغله نشته. وی راته وی چې د حج نه مخکې به تا ځان ګناهګار ګڼه او عاجزی به دې کوله او الله ته به دې زاری کوله چې خدایا ما وبخښه، ډېر ګناهګار یم. او د حج نه پس تا ته اوس ځان ډېر بزرګ ښکاره شو چې زه خو یو ولی الله یم او حج له تللی یم، د ګناه نه داسې پاک لکه چې د موره په کومه ورځ پیدا شوم، اوس د کې پوټې لوی راغلله، هغه شغله ختل ځکه پاتې شو، غرور د کې راغی، دغه کیفیت ځکه ختم شو، بیا په ځان کې عاجزی راوله، بیا به شغله خېږي. نو کله کله شیطان سړی دوکه کوي چې زه خو حاجي صاحب شومه که نه. نو د الله د رضا لپاره چې کوم سړی حج وکړي، نو هغه دا نه وایي چې ما حج کړی دی، او کوم چې د نوم دپاره وي نو هغه ځان سره مخکې حاجي صاحب ولیکي او وروسته هم حاجي صاحب ولیکي، دستخط چې کوي نو فلانې حاجي صاحب به قلمې خود، نو دا ورسره ملیکه. او څوک لا حج له تللی نه چې د ځان سره مخکې حاجي صاحب ولیکي، نو دا نوم دپاره چې کار وشي نو په هغې کې ثواب نشته. یو غریب سړی و، نو خدای مالدار کړ، نو هغه ته د غریبۍ په وخت کې خلک نوم غلط اخلي، نو عملي کاکا دا چې مالدار شو نو دا نوم ته نه لري کې چا ورته وي حج له لاړ شه. نو حج داخله وکړه چې واپس راغی، نو یو سړی د لرې نه په منډه و، او عملي کاکا په خیر علی حج دې مبارک وي، خدای دې ووه، دا زرګونه روپۍ ما دې له ولګولې چې ته اوس هم عملي کاکا وې، اوس خو حاجي صاحب وایه که نه. نو که د دې دپاره څوک حج وکړي نو دا حج قبول نه دی، او که الله د رضا دپاره وي نو دا قبول دی. خدای پاک دې په هر چا کې اخلاص پیدا کړي او د ټولو حجونه دې الله پاک قبول کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.